Na imetimia saa 7 na dakika 20 hapa studio za Radio Isanganiro zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 8 na dakika 20 kusini mwa Uganda. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Jeshi la Burundi la kanusha kuwepo askari wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana zaidi ya 4,000 wapata mkopo bila riba, wizara yenye dhamana ya vijana imetangaza. Raia wanaofanya kazi ya uchukuzi wa umma walalamikia kupanda kwa bei ya mafuta. Na katika habari za kimataifa, Rwanda kufungua mpaka wa Gatuna kati yake na Uganda. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Inosabi Bonimana, hapa studio mimi ni Romare Denio ya Bivuze. Isanganiro. Habari kamili. Vijana zaidi ya 4,000 walipewa mkopo bila riba. Waziri mwenye dhamana ya vijana ametangaza hayo Ijumaa hii akitoa ripoti ya mambo yaliyotekelezwa na wizara yake tangu mwezi Oktoba hadi Disemba. Barozi Ezekiel Nibigila anajivunia shughuli zilizotekelezwa na wizara yake. Tumsikilize anatafsiria kwa Kiswahili na Moize Misago. Mumigambi mikuru mikuru itandatu. Kwenye miradi sita kabambe ambayo serikali ya Burundi iliweka mbele, kuna mradi wa kuunga mkono na kuendeleza vijana. Katika lengo hilo la kuendeleza vijana, wizara ambayo tunaongoza katika sekta ya vijana uliandaliwa ziara ya kufuatilia kwa karibu na kuunga mkono vijana kwa kuwapa mikopo isiyokuwa na faida kwa vijana sawa na 4,178 wanaojumuika katika makundi ya ushirika 41 ya mikoa ya Ngozi na Gitega. Kuliandaliwa pia warsha kuanua ubongo vijana kuhusu uundaji wa miradi ya maendeleo pamoja na utoaji wa vifaa vya awali. Wizara yenye dhamana ya Burundi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, vijana, michezo pamoja na utamaduni inaridhishwa na kiwango cha utekelezaji wa majukumu yake kwenye kipindi cha toka Oktoba mosi hadi Disemba 31 mwaka wa 2021. Huyo aliyesikika alikuwa waziri mwenye dhamana ya vijana. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP linasema kuwa tayari kufadhili mradi wa kutoza kodi na ushuru kwa njia ya teknolojia, mradi utakaoanza mwezi Juni na kueleza kwamba utasaidia kufikisha katika hala za tarafa pesa zote zinazotozwa. Katibu wa kudumu katika wizara yenye dhamana ya maendeleo ya jamii amebainisha hayo katika mkutano unaofanyika Ngozi wa kutathmini hali halisi na namna mradi huo unavyoweza kutekelezwa. Martin Nteretse anaeleza hata hivyo kuwa bado kuna changamoto, hasa wakati tarafa hazina vifaa, lakini akisema kuwa na matumaini kwamba kufuatia mchango wa shirika la UNDP mambo hayo yanaweza kutekelezwa. Baadhi ya watetezi wa haki za watoto tarafani Ulambi mkoani Lumonge wanakosoa namna faili za watuhumiwa wa ubakaji dhidi ya watoto zinakawia kushughulikiwa hadi hata kuachiliwa huru na polisi bila hata hivyo vyombo vya sheria kupata taarifa. Wamesema hayo siku tano baada ya kusimamishwa kwa mwanaume anayetuhumiwa kumbaka mtoto wa miaka 7 tarafani Ulambi, lakini akiwa hajafikishwa mbele ya vyombo vya sheria Lumonge hadi sasa. Kiongozi wa idara ya sheria anathibitisha kuwa na taarifa za kukamatwa kwa mwanaume huyo, lakini kuwa ana changamoto ya usafiri ili kuwasogelea wanaokamatwa katika tarafa tofauti. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari, ambapo baadhi ya madereva wa magari ya uchukuzi pamoja na abiria wana hofu kuwa kupanda kwa mafuta kutasababisha hali duni ya maisha. Wanaoendesha magari ya usafiri wa umma jijini Bujumbura wanaeleza kuwa pesa 300 kwa lita moja ni nyingi sana, na kuongeza kuwa jambo hilo litawapelekea kufanya kazi wakiingia hasara. Wanaomba serikali kufanya kila iwezekanavyo wasitumike kwa kupata hasara. Hawa ni baadhi yao waliozungumza na Jamali Mayonga. Ya kabisa inaleta probleme kwa sisi wafanyakazi wa bisi. Maana hii kazi ya bisi ni hatari. kama mimi jana nimeenda ku station kuona wananipandishia bei. Naona lita moja nilikuwa nunua 2400 naona inakuwa 2700 francs. Eh nikasema hizi franga mbona ni mingi mwenyewe gani kaona yanigeuzia consommation. Nikafikisha boss nikamwambia hivi vitu. Akanambia mbona hawajatuambia? Hatujavisikia hivi vitu. Bila uonjo unabisema mwenyewe. Nikasema labda ngoja tuchue kidogo tutavisikia. Eh lakini eti wa kusema consommation. Ebana inafuna badilika kabisa. Yaani hesabu zetu zinakuwa ndogo sana. Akwache tunapata tunatumikia bure tu. Sasa mnaomba nini kwa hiyo kuhusu hiyo bei imefanyika? Sisi tunaomba kabisa angalau waidupandishia franga mingi. Kulita moja franga 300 ni franga mingi sana. Wangetizama katupunguzia kabisa. Akisha kuhusu nini kubea bisi mpapatizo? Omu wange kisi wamepandisha kwa esanse. Mano kisi wamepandisha franga mingi. Omu wange pandisha na pesa ya bisi. Sasa hivi mepandishwa kwenye 2700. Franga 300 nyingi mno. Kwa hiyo na sisi abiria kimwambia kama vile kwa mfano kwa kwenye tunairikiaga kwa franga 3000. Ukimwambia kama mafuta amepanda bei kimwambia eti ni 5000. Yaani anakuambia hiyo bei ni nyingi sana. Yaani tulikuwa tunaomba serikali yetu iangalie, irahisishie kila raia wote ili na sisi wa driver tuwe sawa. Yaani tunaona kama vile serikali ndio inaweza kufanya usaidizi kwa kisa chai kila raia au kila transport yoyote, IC, mateksi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake, lakini walioko mikoani wanatupata kwa 101, na wale ambao wako ugenini wanatafuta isanganilo.org. Burundi inakanusha taarifa za uwepo wa askari jeshi wake kwenye ardhi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama zivo zaga kwenye mitandao. Waziri wa ulinzi na wapiganaji wa zamani amesema hayo Ijumaa hii akitoa ripoti ya yaliyotekelezwa na wizara yake ndani ya miezi sita iliyopita. Waziri Alet Libeli Mutabazi ameeleza kuwa kwa badala yake amesifu kumradhi. Waziri Alain Tiberi Mutabazi ameeleza kuwa kutumwa kwa askari jeshi katika nchi nyingine hufanyika chini ya makubaliano. Kuhusiana na taarifa zinazosema kuwepo askari jeshi waliofariki wakiwa katika mazoezi kwenye kituo cha makomando, Waziri Mutabazi ameeleza kuwa kuna watano waliofariki katika kile anachokiita ajali ya kazi, akieleza kuwa walipatwa na maradhi kisha wakafariki wakiwa hospitalini. Taarifa hii ni kwa mjibu wa Elini Bele Nibigila, lakini hapa studio inasomwa na Jerome Hakizimana. Kwenye upande wa mitambo wananijuza kuwa taarifa yenyewe bado haijakamilika, ikikamilika tutailejelea baadaye. Na jiji la Gitega linakabiliwa na uhaba wa maji safi hata mitaa mkabala wa makao makuu ya kisiasa. Gavana wa mkoa huo anataja kupanuka kwa mji huo kuwa miongoni mwa sababu za ukosefu huo, huku shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso likielezwa kusambazia raia maji kidogo lilionayo. Radio Isanganilo ilitembelea shule ya bweni ya kuibuka na kukuta wanafunzi wanaosema kwamba wanaweza kumaliza wiki mbili bila kuoga kutokana na kwamba maji huyachota kwenye umbali mrefu. Habari za kimataifa. Na habari za kimataifa tuzianze katika kanda ya Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Rwanda imesema itafungua mpaka wa Gatuna na wakati ya Rwanda na Uganda ifikapo tarehe 31 mwezi Januari mwaka wa 2022. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, mpaka baina ya Rwanda na Uganda ulifungwa mwaka 2019 kufuatia mzozo huo na kukwamisha shughuli za kijamii na kibiashara baina ya mataifa hayo jirani. Taarifa hiyo imetolewa siku kadhaa baada ya ziara ya mtoto wa rais wa Uganda, Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba nchini Rwanda tarehe 22 mwezi Januari. Taarifa hiyo imesema kuwa serikali ya Rwanda imetambua kuwa hakuna kuwa kuna mchakato wa kutatua masuala yaliyoibuliwa na Rwanda pamoja na ahadi zilizotolewa na serikali ya Uganda kukabiliana na vikwazo vilivyosalia. Kwa hali hiyo ilivyo kwa vituo vingine vya mpaka wa ardhi nchini, mamlaka ya afya ya Rwanda na Uganda zitafanya kazi pamoja kuweka hatua muhimu za kuchukua wakati huu wa mapambano dhidi ya COVID-19. Na takribani wahamiaji 6 wamekufa maji na wengine 30 hawajulikani walipo baada ya mashua waliokuwa emo wamepanda kupinduka katika pwani ya Tunisia. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, watu 34 waliokolewa na wahamiaji wanamaji wa Tunisia na meli za walinzi wa pwani. Walionusulika walisema wahamiaji 70 walikuwa wamepanda mashua hiyo kutoka mataifa mbalimbali yakiwemo Misri, Sudani na Morocco. Msemaji wa jeshi la ulinzi wa Tunisia alisema wameondoka Libya na walikuwa na matumaini ya kufika Ulaya. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kuwa katika miezi 9 ya kwanza ya miaka ya mwaka jana, wahamiaji wasiopungua 1,300 walitoweka au kufa maji wakijaribu kuvuka kutoka Afrika kaskazini kuelekea Italia. Na mpenzi msikilizaji, turejelee ile taarifa ya habari ambayo nilivyokuwa nimekudokezea kuwa jeshi la Burundi ama taifa la Burundi linakanusha taarifa za uwepo wa askari jeshi wake kwenye ardhi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama taarifa zilivyozagaa mitandaoni zilivyokuwa zinasema. Waziri wa Ulinzi na wapiganaji wa zamani amesema hayo Ijumaa hii akitoa ripoti iliyotekelezwa na wizara hiyo ndani ya miezi 6 iliyopita. Waziri Arnold Liberi Mtabazi ameweza kuwa kutumwa kwa askari jeshi katika nchi nyingine hufanyika chini ya makubaliano. Kuhusiana na taarifa zinazosema kuwepo askari jeshi waliofariki wakiwa katika mazoezi kwenye kituo cha makomando huko Gitega, Waziri Mtabazi amesema kuwa kuna 5 waliofariki katika kile anachokitaja ajali ya kazi, akieleza kuwa walipatwa na maradhi kisha wakafariki wakiwa hospitalini. Jerome Hakizimana na maelezo zaidi. Miongoni mwa mambo kadha wa kadha yaliyotekelezwa katika miezi 3 iliyopita na wizara inayohusika na kuwalinda raia dhidi ya wasi, kuna kuwatunukia shahada askari jeshi wahitimu zaidi ya 230 wa promotion ya 131 wa kikomando. Waziri husika Alain Tribert Mutabazi yahuzunishwa na askari jeshi 7 walioaga dunia walipokuwa katika mazoezi ya kijeshi kambini Gitega. Anafahamisha kuwa hao walikufa kwa maradhi, huku akisema kuwa anawafuta machozi familia zao. Waziri huyo anakata kata kabisa uwepo wa askari jeshi wa Burundi kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama duru za habari zisemazo. Kiongozi huyo afafanua kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isingeliwapokea kwenye ardhi yao ili hali hakuna mkataba wowote waliosaini kwanza kati yao. Pindi mnajua kuwa kuna uhusiano mzuri kati ya Burundi na Kongo. Baadhi ya changamoto wizara hiyo ilizokumbana nazo katika utekelezaji wa madhumuni yake, kuna ukosefu wa pesa za kutosha na kumiliki vifaa vilivyozeeka, kama asemavyo waziri Alain Tribert Mutabazi. Na kwa taarifa hiyo ya Jerome Hakizimana, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vya Radio Isanganilo vinavyoendelea hapa studio. Mimi alikuwa Romarde Niyoyabivuze.